dafa aaju ci jullit bi nañ lay fexé ba lepp limuy jëfëlante ak boromam mu tek ko fim ko wara tek bu boba lim ci wara gobé mu jël ko mu nekkal ko denc adina mak al-akhirah mu jëriñoko fim ko wëkk rek mo ci ay kaddu yu wër moy kaddu yalla ak kaddu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye lim ko léralé moy jëfu sahaba yi nga xamné ñoko gënal na dégg mënon ko saytu ba yalla gëreem leen ci ay jotay yu bare bare waye limu tambalé moy nek yalla subhanahu wa ta'ala ci alquran karim dafa yene wo nit ñi di laaj kan moy jëndante jaayata ak yalla jënd ak jaay go xamne gi ne mom dong mo ci jëlë ñëri mom do mo adama kon lolu bi muy tambali neena julit bi man na am lek muy def su fekkete ne pass pass bu leer la lu ko pass pass bo xamne bi ne ñu ko tibbe ci reenu alquran karim moy reenam dafa sax dem jëm ci alquran karim moy pass pass bo xamne bi ne fim koy jëfé ak nim koy soté ci dundam fo mu lambolo nga xamne muhammad sallallahu alaihi wasallam non la ko jangale won kon bepp jëf bo xamne tegoko fofu bu boba da fay mab ndax ciss lay ga amul bo moy ben bi ñeel ba moy sahaba nga xamne ñoo dunduna ñu tibbi sallallahu alaihi wasallam diko saytu diko top ben par ben diko top gudde ak becc di xol ñu tek seen beut fu doon tek beutam di tek seen tank fu mu doon tek tankam ba nga xamni su jeme mom ñu nek ay royu kay yi nga xamni ñoy netali nekiram ci kaw suuf neena sahaba yoy fo ñu jange ci ñom li nga xamni so bëgge jaay tak la jënd ak te yalla mu amal la ndëriñ fo nga jëm ci ñom la net la ci ay histoire yu bare bare ci biir waxtaan bi bi ci gëna yëm bi ci gëna fess moy qissatu suhayb ar-rumi ibnu sinan ar-rumi neti la ciosanam fi mu joge fi mu jaar ba mu tab ci keurul islam way li am solo moy bi mu ñewé makkatul mukarrama yalla la mayon ko xarala xarala gogu mu koy jëfëndiko ci fann ay rafet fann yu xaran lool yalla may ko tamit mu nekkon ko xam mëna yexanal li muy liggéey mu jurool ko am ngob ngob mu danc ko ba yalla indi leerul islam te do la doon wër yalla won ko ki moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ki lañu war roy ki la wé tap mu and ak mom sallallahu alaihi wasallam ba bes ñew yalla neena muhammad gennal makka de madinatul munawwara moy gaday jot mu wara gaday top yoni bi sallallahu alaihi wasallam jamono joji lepp limu amone mu dal dikoy dench ci ay bereb gas ko sul ko def ci ay mandak bayiko lolou biko wa makka degge munu ñu won bayyi ko xamne mel na ñew na makka nek ab do xam ndey ba indi walé dara muy genn yu bare pass passam juuyo ak ñom ci gisin waye tamit limu amone yépp ci alal moko mën ko yobale wala mu dench ko ci jimi jamono ñom mu ci lat ko ñu dal dikoy dem debiko and ak fas yene boom ko wala ñu nanguli mu yare goor ga bes boba li mo wax lu rafet la lu yeme la yalla nar ko fay ab terang bu kawé moy ñu ne ko li nga yoré da nga ñëwul fi ab suhluk nga won indi walé wa dara bëgg yobbu sa pass pass yobbu sa am am monta nek mu leer xam ngeen dekk bi ma ci gëna ñëw ma ci gëna mëna jam suma sané xej fet suma ko fette ma ci gëna mëna ñëw su fekkene alal mo leen taxa juk da ngeen di bes bërupp sangam ngeen fekke fa lima dancion yépp mu nga fa ngeen jël ko man sama pass pass la soxla rawal ko te woor na len ne bala ngeen ecc ci man limay yoray fet bu ci nek da ko def ci nel ci kenn ci yeen ci la gañ nangul ko lol way li yeme moy li serigne bi netali sax moy biñu deppal di delu ñu tass ak ñeneen di ñew ñu ne waaw li ngeen di deppam moy lan ñu ne ko suhay bu waxna fi mu dancé alalam meen ko mën ko mën ngeen ko wolu am ku ci nek wa keur muhammad ñoñam kenn du ci fet subhanallah wa keur muhammad non ay non lañu di len waje boom waye xamé ragné biñ len ragné ak top biñ len top ben per ben gudde ak becc tax na ñu mën len cédé cédé goga moy duñu fenn wa li amal solo ci waxtar bi te nga xamné mo leumb li mu wax yépp li mu amé solo fi la eumbu moy bi mu démé ba djub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci quba duggul madinatul munawwara fekk yalla yoni jibril alayhi salatu wasallam mu netali ko li xew xew xew xew ba mu ko djum muy ko rabihal bay'u aba yahya moy jënd ak jaay bi nga jëndante jaay ak yalla ga tanu nga ci amul becc ndep bëb ndaron borom sentu kon lolu limuy woy moy wa jojja bayyi alalam jël pass pass mu jaral ko mu bayyi yeb limu sulon jaral ko ne ko bayyi len ma dem ma bayyi sama pass pass koko yalla degg na gis na mbiram ci asaman ma netal ko muhammad sallallahu alaihi wasallam yoni jibril mu netal koko indi tay ci dama jëri yar ñot da table he do ablay bi musibe jott be don ci da ballak joyo wa nutu san jombur lopp gor modou ala jibran min tongidum mu tongidum ko wadum talxis anu jeffe fam wadum talxis ala ala to tan ko yokol ti bi ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum talxis ala ala wadum tal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مبوك ييغا خامني نيو نجاتيغي لي سونو مبوك محمد سعيد با تامبالي وون سي بير جاكجي té moy jaarat ci waxtaan wi ci wolof ñone na ko agali ndax fi ci diwan bi mbokk sunni di ben lañu pular yek wolof yi don kan ne xamnañ ne fi pular mo gëna yaatu mais taxul sunu mbokk wolof yi yox yox yi ci xew xew bi den ci dem ba jeex tak mota ñu bëgg lu romb rek ñoomit am luñ ci jukki ñamal leen ci mbokk mi al ustaz abdullah usman ba dekk ci dekk bu ñu wax nabaaji waxtaan wu am solo lañu defal tay ci ngone te modi at-tijaratu rabiha ma'a Allah commerce bu am bénéfice lol ca yalla wax nañu ciosanu commerce bobu teunk nako ci ñetti tomb moy jang alquran nak du respecte règle yi ci côté tajwid ak neex baat rek lolu ci la mais lolu moy départ bi mais la tax alquran jog deug deug ginaaw biñ ko mané jang mokal ko respecte règle yi ñ koy jangé moy dang koy xam nga dundako lolu moy ciosanu commerce bu am bénéfice moy nga dundu alquran jeffe ndigal yi sa kem carton moy tu téré yi ñaarel bi moy taxawal julli bu ñu né julli nak tambali lab gi ba mu jeex nga def ko te yalla tax nga defé ko niko yonent bi jangale sallallahu alaihi wasallam nga baña woro ak mom ñu xamne mbollem jaamu yépp lañu ci yalla sante moy kenn la yalla tan muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu won ko nakala mu ne ko nañu won film bobu yonent bi woné nakala ñuy julé yalla né film bi ma koy garder fi génération bu ñew fekk ko fi mu ne bu ñuy julli nañu julé ni yonent bi daan julé ñu baña worok mom daana deg suñu xarit suñu doomi ndey Ibrahim Ahmad Kan ci Dabia daana wax wa Sénégal liñu bëgg yonent bi boko def tégué ci blanche day poser ton mais bo len xolé niñu mel ci sunnam du mot sax gram lolou lu doy war la te yonent sallallahu alayhi wasallam yalla da ka tan ngir mu won ñu naka ñun dañ ko wara topndo waru ñu woro ak mom buñu woro ak mom rek choono la bo xamni du am resultat yalla nañ ci yalla mussel kon bok na ci bazu commerce bu am bénéfice ci yalla moy taxawal julli julli mom lañuy jëk hisab ci jambi bu baxé yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna mën am sax yalla day né comme ki gor gor lu na ci julli selal ko defé ko niko yonent bi jangalé worowul ak mom ku réussir ci julli dal jarul ngén di xol yi ci dess na jalla dem aljanna waaw xam ngeen yonent bi bimu yegge ci kaw yalla jox ko julli yalla dafa yebal jibril ñaari fan muy limité waxtu wu nek fan la commencé fan la jexé ak julli bu ne kabar beselmal naka lañ koy defé yonent bi di gis jibril ni muy seggé ni muy sigge ni muy sujote lepp a ba z yonent bi di topndo jibril sahaba yi di topndo yonent bi lu jibril def yonent bi dotu ko fatte ba faw lañuy jang lañuy jëf kabar ba selmal panda ñaari fan bi fan yi jexé moy essas bo xamne yalla defal nako sunu yonent sallallahu alaihi wasallam mo limitel ñu waxtu julli bu ne ak julli bu ne naka lañ koy julle kero ngir sa bay maîtriser julli yonent bi dara bañ leen ci recc nenañu ci fu kawé la yonent bi daan julle ndax ñu mëna gis bopom ba ay tankam bu dara desu luddul sujood mo daldi wacce ginaaw sujoot ci suuf bu pare mu yegaat bi mu pare ci lané sahaba yi bu ngeen gisé ma def ni ñaari fan yi moy ngir ngeen xam naka lay julé kon nak ginaaw tay na ngeen julé ni ngeen ma gisé may julé jaamu yépp non la waaw bok yi li sama wax la moy shaytané dafa beuri pexé lu bax li yalla diglé taxawayam bu jëk ci yow moy fexé ba bul def li yalla moko diglé li yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko diglé mu fexé ba yow bul def li dina xey ci yow gontu ci yow fanan ci yow mok ñikoy jappalé mais yow nga deugar bop dal dina man julit la ken manuma terelima sama borom sante est ce que dalay bayyi toxu ci kenen dedet dalay fekk ci lolou nga beug mu fexé ba nga woro ak yonent bi bugu nga ko def l'islam beug l'islam motax nga koy def mu fexé ba niko yonent bi jangale yow nga bagn ko defé non bu ko defé nga am zéro mu am sagom kon taxawal julli ci base la bok ak genné azaka koku yit ci base la bok lolou lañ ci jang moy julli du yafus yalla bari na limuy wax na ngeen julli ngeen genné azaka ki genné azaka moy borom alal lolou moy julit bu ne na nga sabablu nga baña nek ku yafus nga baña nek ku wëru ci ken gor gorlul ba yalla xagn la ndax yalla mom nopi na demb xamna ki milliardaire lay doon ki da fay digu domi ki day ñak mais yow gor gorlul ba nga fexé ba bok ci ñi genné azaka ba yalla xagn la nak lol day wone li l'islam diiné liggey la diiné ciawarta la mi ngok kon cheikh abdullah usman ba mune commerce bobu am bénéfice bu reuy base bi moy ñett yi jang alquran xam ko dund ko taxawal julli ak lepp lu ci aju genné azaka mune li de yalla ne li bu ngeen ci gor gorlo a dina nek commerce bo xamne du perte mukk waw mi ngok mu ñew ci sarte yi ñet yi mu wax legi moy base bi mune commerce ci yalla bu am bénéfice amna ay sarte mune sarte yi ñett la bu jëk bi moy al ikhlas selal lepp loy def ci diine na yalla tax jëf ci lumu bax bax lumu mengok sunna mengok sunna bu nekkur ngir yalla choono lay doon ëlëk kon sarte yi pour commerce bobu ci yalla am bénéfice fok mu nek ngir yalla kesse ñaarel bi mu deppo ak sunna ga defé ko niko yonent bi jangalé bokki l'islam alquran moy programme bi mais yonent bi moñ koy firil yalla mo ne ñun ño waccé ci yow alquran ngir nga léralal nit ñi li wacc ci ñoom yonent bi yalla dafa wacce ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam waccale ak mom la koy leral muy sunna bi mata muy nan wacce nañu ci man alquran ak lu toll ni mom lolou moy sunna bi koy leral waw kon ginaaw bi nga selale la ngay jëf na deggok sunna waaw ñettel bi na nek luñu diglé lolou moy sarté yi bo jëlé sa bop mbir mu wor la né li di wako sos yalla diglé wuko yonent bi diglé wuko nga selal ci di ci gor golu yalla du xol jëf joju kon charte bi moy selal yalla ak yonent bi digle ko mu deppo ak sunna motax diine luñ la digal rek luñ la wax li lu bax la rek sa laaj bu jëk moy kan moko digle buñ la né alay ibrahim kan la wala abla usman bala nga doxi sa soxla buñ la né yalla moko diglé ak yonent bi nga da alhamdullilah mu dess ñaarelu laaj waw mbir mi yalla diglé yonent bi diglé ko sallallahu alayhi wasallam waw yonent bi nan la jangalé niñ koy jëfé ndax digël yi ñett la imma luñuy fas ci xol wala luñuy wax ci lamiñ wala luñuy jëf budé luñuy wax ci lamiñ nga laaj yonent bi nan la ko waxé won boko xamé nga waxé ko nonu lolou la yalla di record di nangu budé jëf la yit nga laaj nan la ko yonent bi jëfé won lolou moy muwafaqatu sunna mu déggo ak sunna mu worog mom waw mbir kat tay amna lu bari lu ñuy joomal moy mbir xew ñu ubbi alquran né yalla wax na ko fa ñu ubbi sunna ñu ne yonent bi wax na ko fa sallallahu alayhi wasallam fekk ñun niñ koy jëfé du nonu la ko yonent bi jangalé bari na mais lolu yalla da koy rejeté ma léralé ko ben xew xew bi xewon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi dañu daan gëstu ni yonent bi daan jaamo boromam dem nañu sax ba ñom dañuy awanté da ngay gis ñaari nit ñu bokk ben magasin waaw ki day yendo yonent bi ki yendo jaay kay dem ci yonent bi morom bi nak ah bu la ben la so raw de noté lepp bu démé ba guddi ñu dajé ñu calculer sen jaay bitik bi li ñu am bénéfice ñu seddo kale yi lamu jëlé ci yonent bi yépp jox ko ki muy sen adina rawulen sen diine rawulen am jamono yonent bi tukki ñetti sahaba comme ñom ñu ngi doon top fajar bagé duñu taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais lañu bëgg geussu moy buñu selmalé gé ñom ñu ñibbi yonent bi ñibbi kërëm ñu dajawaat julli suba période bobu ñom lañu bëgg geussu nan la yonent bi di jaamo boromam digënté gé ba suba ñu dem fekk yonent bi mi ngi tukki mais suñu yaay yu bax yi ñu ngi fofu ñu dem laaj leen suñu yaay yu bax yi netali leen ñom ño wax de ñu ne ñom biñu génné ñu xépp loolu ndax li ñu doon yaakar ku toll ni yonent bi kërëm mom amul nelew amul waxtaan jaamu yalla yi dafay takar nas rek kenn duko mëna déggu dekk ah ñu fekk amna waxtaan ak seen jobot amna di kaf ak ñoom amna di lek amna di nelew amna yi jaamu yalla ñoom ñu xépp ko xébel bi yobul leen ci ben résultat moy ñoom ñett ñu ne eh mbokk yi dañu def attention yonent bi bu defé touti dina doy ndax mom budé amna bakkar bu mu amone yalla néna ko balna la lepp budé amna benen bu mu narona def yalla néna ko balna la lepp bayil sax yalla fi shaytané di jaaré nit fenêtre bobu ka xamné fofu la shaytané di duggé ci sunu bir di ñu def lo ay erreur yalla tejna fenêtre bobu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam shaytané manalu ko dara kon mom bu defé touti dina doy kon yonent bu defé ben ñun nañu def jooni ñun ñu tilim ñi ñun ñi nga xamné shaytané dafa ñuy man di ñu tarxis lo dañu wara doubler la yonent bi def bobu résultat lañu ag kenn ci ñom né mbokk yi man ma ngi dem ci pratique yeen da nga nek ci théorie man yeen ci teori ngeen nek man ma ngi dem ci pratique man ginaaw tay dootuma lekati becc damay wor rek bu wor koor ñewé dina wor bu déwé ma continue di wor fukki wér yek ben ba koor ñewaat ma wor bu jéxé ma continue waat fék ma ngi dundu damay wor rek lolu buñu dello ci sunna ak alquran dinañ fekk koor amna dinañ fekk kooru nafile yi amna kon kay ki boko ne fook tek mu tek mu won la ay hadith yonent bi mo ñu digal ñuy wor kooru nafila kenen ki ne man dootuma nelawati becc eb guddi yeb damay fanana julli sa buñu julle ge selmal buma deme damay fanana julli ba fajar li dess sama dundu dootuma nelaw guddi buñu démé ci alcorane ak sunna dinañ fekk ñuy recommander ci dundal gudi ci ay nafila ñettel bi né man do duma tak soxna far parce que jabar responsabilité la fa nga dem outil lu muy lek lu muy sol bu fébré nga dem outil lo koy fajé bu amé dom mu gëna yok lolu ay soxla yu dul jeex la man damay dund man dom may jaamu sama borom bama xey dé sa bay lolu ñu def seen yenen morom yi biñ ko yégué dañ leena ñé xam nga ñi li ñu décidé du ku nekk moko man dañ leena ñé ku nekk di naan ay way buma manon def li ñom diw di def kon nit man ma def ko seen bir momu nekk actualité bo démé marché ba lolu lañuy waxtané bo démé grand place yi robinet yi téen yi fu ay nit dajalo rek lolu moy waxtaan bi yeen yeggel lu xew lolu lan la diw ak diw ah ñom de sobu nañ jaamu yalla bu reuy ki ne mom li dess ci dundam day wor rek ki mom li dess ci dundam day fanan di julil yalla ki ne li dess ci dundam lepp luy indil nit ay soxla ak galankor da koy bayyi lepp du tak soxna soxla wul dom mu wet ak boromam diko jaamu mom rek a medin nek ci xabar bobu ba yonent bi ne teul ñibisi deg wax joju sallallahu alaihi wasallam dal dine bilal na won nit ñi dekk bi yeb dajje ci jakk ci yonent bi yek minbar dal dine jotna ay xabar amna ay mbokk amna ñu ne dootu ñu nelawti guddi dañuy fanana nafila rek amna ñu ne dootu ñu lekati becc dañuy wor rek amna ñu ne dootu ñu tak soxna dañuy jaamu seen borom rek mbolo mi dajje xamnañ ne ñooñu moy diw ak diw nit ñepp li ñu doon xaar moy yonent bi tag ñooñu dal dina wala roy leen ci ñi mais bi gaay ne ñun la ba yonent bi mu woor ko ne limu deg amna diw ak diw la ñu ne ci la kanamu yonent bi commencé soppeku ñu gis ci kanamam ku mer kanamu ku kontanul ci le yek taxaw bi muy wax mi ngi tambale waxam giñ ma ngi giñ ci ki nga xamne sama bakkan ngi ci loxom ma leen gëna ragal yalla ne lolou duñ ci warante ma len gëna xam li neex yalla lolou duñ ci warante wante man ci koor ludul wéru koor dafa am bes yi may wor am bes yi may lek waw wéru koor rek lay wor ba mu jeex ci bir ane bi nak amna bes yi may wor amna yi may lek lu melni juroom ben fan ci wéru korité ci sunnam la bok neena kuko wor am nga tiyaba ku wor at mi yeb man sama ramadan summa atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahr dan na wor besu arafat neena kuko wor yalla jegal la bakaru ñaari at dan na wor besu tamkharit neena kuko wor yalla jegal la bakaru at wer wune dana wor 13 15 16 mune kuko wor dina le bindal melna ni wor nga atmi yeb dana wor lundi dana wor jeudi kon neena dafa am bes yi may wor am bes yi may lek kon waxna mbolo mi ak gaay ki ne dotuma lekati becc ni ngay defé nurowul ak man ni may defé man kenen ki mune gudi amna gudi yu may fanana julli lu melnu fukki fan yi mujje ci wéru koor amna gudi yo xamne damay xaj gudi gi ñetti xaj ma nelaw ñaari xaj yu jëk yi ma yewu bi mujje ma julli ba fajar amna gudi yo xamne damay nelaw ba fajar kon neena ki ne man dootuma nelawati damay fanane julli rek ni nga defé nurowul ak nimay defé man ki mujjeke mune té sama kër ngi fess dal ay soxna dama len gëna ragal yalla kon woné na né sunnam warona ak doxalinu kharitam yi ban regal la indi nak mune wa man raghiba an sunnati falaysa minni kep ku tan lenen ludul sama sunna takaliko nga ak man kon nak mbok yi nañu xol bu bax li ñuy jaamu sunu borom ñu xamne woro ak yonent bi danger la da ngay sonu fi jappane yaangi ci yoon wi fekk yow groupe yonent bi yow genn nga ci yaangi ci yenen groupe yalla nañ ci yalla mussal waaw kon sarti moy sarti commerce bu am bénéfice moy selal ben ñaar nga baña nga déggo al ak sunna ñettal bi fekk luñu digël la bimu ci joggé mu dem ci tombe juromel moy likoy rafetal commerce bu bari bénéfice ca yalla la koy rafetal mu joxe misal sax mu ne même adina bi ñi jaay ci magasin yi rafetal day xëc li ñu wax ci tuba marketing day xëc client ki man na bari marchandise lool di double kale fukki on mais rafetalul kale bosam nosé wu rafetaru client yi fele lañuy jëm mune lay rafetal commerce bu am bénéfice ci yalla mune ñetti tombe la bu jëk bi moy soufel sa bop baña reuy baña bari poukéré baña bari titer nek ku wacce sa bop mom lañ wax at-tawadu ñaarel bi moy rafet jikko ñettel bi moy muñ waaw kon wacce sa bop baña reuy yonent bi mi ngi wax di netali waxu yalla ci hadith qudsi yalla ne reuy ak magga nga sama manto la man yalla mako mom kep ku xeccok man manto bi ëlëk dama lay sanni ci sama safara sama yon neku ci kon wacce sa bop rafet jikko waaw rafet jikko mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wa innaka la ala khuluqin azim tagge wu ko askan tagge wu ko alal dede jikko ju rafet waaw lolit nga gor gorlu ci ak muñ as-sabr muñ yalla bari na ci alquran bu waxe ba wax muné na nga bégal muñ kat yi ñi muñ té yalla tax ndax jëfé lila sa borom digël nga défé ko niko yonent bi jàngalé dafa laaj muñ laaj muñ dé bo muñul dëgër rek dang koy bay da ngay surtout waxambaane da ngay nek waxambaane sa baye ubil la nek ci buntu keur ga pour jank yi lay setsi duñu mana duñu mana rousse dugg parce que duñu ag ci paye comme célibataire ngay waxamaane nga yaangi tollu ci sa temps jox len ko nek bi ci buntu keur gi bo re xali jigen di dugg di genn duñu am problème mais bu nekké ci bir même bu né ñew len dañu né ah den ñun kat kon dañuy romb ci paye dañ koy rousse sa papa sunu xaritu papa la bugu ñu muñuy gis xola pa yi gëm nañ ne sunu dom bi waxambaane na def ab waxambaaneem bu deme ba mag nak mu delu ci mais bo nekké waxambaane nga décider delu wat ci sunna say parents ñoo lay jëk indil ay jafé jafé dañ la indi nga diiné ju bess diiné ju ñun xamuñ ko sa papa yi sa mam yi xamuñ ko ñu indi la jafé jafé yu reuy bo muñul deugar rek da ngay né na baye dal ma déggo samay waakar kon muñ jëfé ndigal dafa laaj muñ bayyi téré yi dafa laaj mu bo nekkon ko xamné sa yoon da nga daan joxé loxo nu la nexé nga xey né comme yonent bi téré nako man nak légui damay adéré ci groupe yonent bi doto joxé loxo dañ lay lejeul choono bu né ngay am bo degeeru rek da nga né na déllu wat di nuyo di jox jigen ni loxo mi ngi nonu ginaaw lolou mu dem ci tombe jurom bennel moy firwi commerce bu am bénéfice ca yalla amna ay njeriñ amna firwi waw lan lañ ci gop ci njeriñ mo indi tombe yi mune bi ci jëk moy yalla djegal la say bakkar waaw yalla djegal la say bak bo amé lolu am nga lepp gis ngeen ku dé yonent bi ñaan yi mu ñu jangal lélé ñu yaakar né amna yu gën yoyu dañuy bëgg suñu néw ba jappané la yonent bi jangalé dal baxna mé dafa touti il faut ñu def yu reuy yu dis yo xamne day jël temps bi kuy liggey ñaan permission da dañu bëgg suñu way me xol li yonent bi jangale ni mu gatte allahumma ighfir lahu warham yalla yal nang ko jéggal ay bakkar te nga yërem ko me ku dé bo fanané fi yandu kërëb kërëb yëngal adina bi ñaar yi rek nga soxla kude budé yalla néna ko balna la sa bakkar yeb yeureum na la lan ma déssati mi ngi nonu kon résultat commerce bu am bénéfice ci yalla fruit bu jëk moy yalla jéggal la say bakkar yeb moy ben ñaarël bi moy bo déwé yalla duggal la aljanna waaw aljanna moy bitu julit sëriñ bi Abla Ousmane Ba jazakallahu khairan wanena xet wi dañ leena fexel sunu xetu l'islam fexel nañ leen pexi yu reuy bok na ci ngagni julit bi nga xamne day gor gorlu di jefe ndigal di moytu tere ngir am aljanna ñene koku bokal kat la koku julit bu doyadi la ndax commerce lay def day def li ngir yalla fay ko li ñune koku moy martaba bi gëna yes ci julit yi ñune julit pire borom martaba yi gëna kawé moy ko xamné soxlawul aljanna waw safala safara ragalu ko mom jaamuul yalla ngir aljanna ba ngir mucc ci safara mom la tax muy gor golu moy rek yalla yeyona ñu mu jaamu ñoñu dañ leen di ngañi motax serigne bi ne waw mi ngok dañuy jaamu yalla ngir ciofel soxla wuñu aljanna sa ragaluñu safara manam aljanna ak safara du seen programme te mu ne nak wax dega lolu ku soobu ci geej gogu na nga xamne genn nga sunna yonent bi na nga xamne sallallahu alayhi wasallam genn nga ci groupe yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan ñaan aljanna da daan wax xetam sax bu ngeen di ñaan aljanna ñaan leen aljanna bi gën te moy firdaws da daan muslu ci safara bokk na ci zikru yi mu jangale suba ngon ginaaw suba ginaaw timis muslu ci safara jurum ñaar yoon ngon muslu ci safara jurum ñaar yoon ñaan aljanna jurum ñaar yoon kon kay yow mi nek julil wara roy yonent bi a bo demé ba jappané bëgg aljanna lolu ab ki bu yes la li nga wax dafa graw moy jam nga sax même yonent bi né nga mom du waja ndax mom da da ñaan aljanna kon firwi ñaarel bi moy yalla duggal la aljanna ñettel bi moy aljanna bi gëna rafet ay kër gëna rafet ay ëtt fofu la lay yob ñentel bi ak yenen yudul yoyu te ngeen bëgg ko bokk na ci yalla dimbali len yalla defal len ubbeeku kon mbokk yi li bokk na ci li nga xamne sunu mbokk Abdullah Ousmane Ba garal nañu ko ci ngon gi ta moy commerce bu am bénéfice ci yalla ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla may tawfiq ba ñu nit ñu bok ci ñu soobu ci commerce bobu moy buñu xoré buñu résumer commerce bobu yépp moy la yalla diglé ak yonent bi ñu gor gor lu ci namu jaado yamu tare ñu moytu ko namu jaado kon yalla nañu yalla defal tawfiq aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.